I spełnij swoje marzenia. Teraz Honda Civic 5D z rocznika 2014 z rabatem 3000 zł. A Honda Civic Tourer 2014 z ogromną przestrzenią bagażową. Tańsza o 2000 zł i z zestawem Family Pack gratis. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Hondy. W najbliższą niedzielę, 1 czerwca, po raz siódmy, będziemy obchodzili Święto Dziękczynienia. W programie m.in. koncert dzieci oraz znanych artystów, gra rodzinna Jan Paweł II, Święty dookoła świata, a także inauguracja ruchomego teatru XXI wieku. Zapraszamy do Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. Patron medialny Polskie Radio. Czy wiesz, dlaczego Biosilica Max wybierana jest przez najbardziej wymagające kobiety? Powodów osłabienia włosów, skóry czy paznokci jest wiele, dlatego tak istotny jest bogaty skład preparatu na ich wzmocnienie. Biosilica Max oprócz wielu cennych składników ma najwyższą na rynku dawkę ekstraktu skrzypu polnego w jednej tabletce, aż 400 mg. Biosilica Max. Czas zatrzymać czas. A dla kobiet dojrzałych suplement diety Biosilica 40+. Biosilica 40+ została dodatkowo wzbogacona o ekstrakt z pestek winogron, kwas hialuronowy i koenzym Q10. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 28 maja. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Silne burze i ulewy nad południową Polską. Nie żyje jedna osoba. Strażacy interweniowali 900 razy. Kontrowersje wokół miejsca pochówku generała Jaruzelskiego ma spocząć na wojskowych powązkach. Będzie ogólnopolska karta dużej rodziny. Nareszcie sukces. Super. Cieszą się rodzice z decyzji rządu. Jedna ofiara śmiertelna po burzach na południu i zachodzie Polski. Mężczyzna zginął na Dolnym Śląsku. Nawałnice, choć krótkotrwałe, były w tym rejonie bardzo gwałtowne, informuje Krzysztof Sobków z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dolnośląskim to mężczyzna 21-letni trafiony dwukrotnie piorunem. Za pierwszym razem przeżył, po chwili drugi raz trafiony i zginął. Awarie energetyczne w rejonach Jeleniej Góry, Legnicy, Wałbrzycha, Wrocławia. Ale wszyscy już mają prąd. W trzech gminach powiatu jeleniogórskiego ogłoszono alarmy powodziowe. Dwie rzeki, Kamienica i Bóbr, przekroczyły tam nieznacznie stany alarmowe. W związku z opadami Straż Pożarna interweniowała w regionie prawie 300 razy, najczęściej we Wrocławiu. Trudna sytuacja była też w województwie opolskim. W opolskim to Głuchołazy i te rejony. W samych Głuchołazach kilkanaście domów zostało podtopionych. Woda porywała garaże blaszane z samochodami. Podmywane były drogi. Także dosyć ostro. W krótkim czasie woda wzbierała i w bardzo szybkim czasie też woda schodziła. Dziś znów burza i to aż w 14 województwach. Na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku dalej będzie mocno padać. Generał Wojciech Jaruzelski zostanie pochowany na wojskowych powązkach. Tak zdecydował stołeczny ratusz, który rozpatrywał wniosek rodziny zmarłego. Przeciwko pogrzebowi generała na powązkach protestuje m.in. Instytut Pamięci Narodowej. Wolą rodziny był pogrzeb na wojskowych powązkach w Warszawie. Formalne pismo w tej sprawie zostało skierowane do Stołecznego Urzędu Miasta. Ta osoba musiała w przeszłości, w swoim życiu, zajmować najwyższe stanowiska państwowe i być uhonorowana najwyższymi odznaczeniami państwowymi. Rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk mówi, że z formalnego punktu widzenia nie ma powodów, by nie dać zgody na pochówek. Szybko zaprotestował Instytut Pamięci Narodowej, który argumentuje, że Jaruzelski przez większość życia służył reżimowi komunistycznemu. IPN-owi wtórują politycy. Komunistyczny zbrodniarz nigdy nie powinien spocząć na wojskowych powązkach. Mówi poseł PiSu Mariusz Kamiński. Generał Wojciech Jaruzelski zmarł w ostatnią niedzielę. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Pogrzeb generała w piątek będzie miał charakter państwowy. Rodziny z kilkorgiem dzieci mają powody do zadowolenia. Rząd przyjął uchwałę o wprowadzeniu karty dużej rodziny. Dokument będzie uprawniał do wielu zniżek i ulg. Radości z informacji o przyjęciu przez rząd uchwały nie kryła Joanna Krupska, matka siedmiorga dzieci i szefowa Związku Dużych Rodzin 3+, pomysłodawcy projektu. Radość, nareszcie, sukces, super. Pomysł chwalą sobie przede wszystkim ci, do których karta trafi. To jest sensowne. Zniżki na wszystko, bardzo potrzebne. Joanna Krupska zaznacza, że karta ogólnopolska to uzupełnienie dla już istniejących kart lokalnych. Dla rodzin najważniejsze są karty gminne. Ta karta ogólnopolska jest propozycją dla gmin łatwiejszego włączenia się w ten proces tworzenia się kart gminnych w całej Polsce. Dokument będzie wydawany bezpłatnie. Rządowa uchwała wchodzi w życie 16 czerwca. Monika Gosławska, Polskie Radio. Po skandalu finansowym w szeregach francuskiej opozycji ze stanowiska rezygnuje przewodniczący prawicowej partii UMP. Więcej z Paryża Marek Brzeziński. polityczne trzęsienie ziemi na prawicy nastąpiło nazajutrz po tym, jak w walce o fotele w Parlamencie Europejskim spadkobierca golistowskich tradycji partia UMP po raz pierwszy przegrała ze skrajną prawicą z Frontu Narodowego. Przewodniczący prawicowej opozycji Jean-François Copé spotkał się z zarzutami, iż wraz z Nicolasem Sarkozym ukryli część kosztów kampanii przed wyborami prezydenckimi 3 lata temu. Francuskie prawo zezwala kandydatowi, który przejdzie do drugiej tury, na wydanie na kampanię maksimum 22,5 miliona euro. Jean-François Copé podał się do dymisji. Tak to komentuje Nadine Morano, jedna z postaci ze świecznika partii UMP. Przewodniczący zachował się w sposób bardzo odpowiedzialny. Ustąpił, aby chronić swoją polityczną rodzinę i abyśmy mogli przedstawić nowy, konkretny program dla Francji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Strach przed pająkami w Monte Quinto koło hiszpańskiej Sewilli. Mieszkańcy twierdzą, że w ich domach zagnieździł się jeden z najgroźniejszych pajęczaków świata. Ukąsił już 30 osób. Lokalne władze mówią o histerii, a biolodzy i lekarze zapewniają, że pająk nie jest groźny. Mieszkańcy Monte Quinto obawiają się, że w miasteczku zagnieździł się niebezpieczny pustelnik brunatny. Pająk jest brązowy, ma 3 pary oczu, a na grzbiecie znak w kształcie skrzypiec. Biolodzy z Uniwersytetu w Sewilli przypominają, że podobny do niego pająk, zwany potocznie skrzypkiem, żyje na Wyspach Kanaryjskich i w Andaluzji, ale jego ukąszenie jest niewiele groźniejsze od komara. Pająki te lubią ciepło i wilgoć, dlatego najczęściej budują gniazda za kratkami wentylacyjnymi łazienek. Zalecamy wszystkim, żeby zdjęli kratkę, użyli silnego środka owadobójczego, a potem zakryli otwór gęstą metalową siatką, radzi studentka biologii. Sprawą zajął się Wydział Zdrowia Andaluzji. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Od lat powtarzam, uwaga na skrzypków. 3 pary oczu, proszę pana. Trzy pary. Właśnie 3. A teraz jeszcze w sprawie urzędników, bo wysypały się listy. Pani Ola napisała, że w pełnym urzędzie ulubionym zdaniem pani dyrektor do pism było: w związku z powyższym, z uwagi na poniższe, postanawia się, co następuje. Więc teraz... Postanawia się za powyższe. Więc teraz uwaga. W związku z powyższym, z uwagi na poniższe, mając na uwadze, że postanawia się, że wystąpi Michał Gąsiorowski. Dziękuję. Prawie wszyscy w grupie spadkowej grali już o pietruszkę. To w T-Mobile Ekstraklasie, stąd mecze były bardzo różne. Śląsk Wrocław pokonał Krakowie 1-0 i tym samym w 8 kolejnym meczu nie stracił bramki. Podbeskidzie Bielsko-Biała wygrało 2-0 ze zdegradowanym już Zagłębiem Lubin i ten mecz, delikatnie mówiąc, nie należał do najciekawszych. Emocji nie brakowało za to w spotkaniu Jagiellonii-Białystok z Koroną Kielce. Jagiellonia prowadziła już 3-0, a ostatecznie skończyło się jak... remisem 4-4. Brawo, jestem pod wrażeniem. I tylko widzę, z Piastem miał wielkiego pecha w Łodzi Lunęło i po 12 minutach sędzia przerwał mecz. Ma być dokończony dzisiaj o 20:30. Tymczasem w Niemczech kłopoty ma selekcjoner Joachim Löw. Kłopoty z prawem. Przekroczył pułap 18 punktów karnych i na pół roku stracił prawo jazdy. 18 punktów karnych, czyli tak znacznie mniej niż u nas. Löw zbyt często przekraczał prędkość i rozmawiał w trakcie jazdy przez telefon komórkowy. Muszę pogodzić się z konsekwencjami i przyzwyczaić do częstszego korzystania z pociągów. Ma szczęście, że to nie u nas. Chodzi ci o pociągi czy o punkty? No, zostawiam to bez komentarza. Do afery doszło podczas etapu Giro d'Italia. Zespoły otrzymały wiadomość, że z powodu złych warunków na jednym ze zjazdów wyścig zostaje zneutralizowany. To oznacza, że kolarze nie ścigają się, a po dojechaniu na dół ruszą w takich odstępach czasowych, w jakich znajdują się w danej chwili. Nie usłyszeli tego, albo nie chcieli usłyszeć uciekinierzy. Wśród nich był Kolumbijczyk Quintana. Jego przewaga była na tyle duża, że wygrał w związku z tym etap. Meta znajdowała się na końcu stromego podjazdu na wysokość 2059 metrów. Od początku trasy aktywny był Kolumbijczyk Nairo Quintana, ale do pewnego momentu nie ustępowali mu zawodnicy należący do ścisłej czołówki, a wśród nich i nasz Rafał Majka. Sytuacja zaczęła się zmieniać na ostatnich kilometrach. Quintana przeciął samotnie linię mety. 8 sekund po nim zameldował się Kanadyjczyk Ryder Hesjedal. Trzeci był Francuz Pierre Roland. Majka był 7 ze stratą 4 minut i 8 sekund do zwycięzcy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W klasyfikacji generalnej Rafał Majka spadł na 5 miejsce, ale ma tylko kilka sekund straty do 3. Cadela Evansa. Za to Quintana, a on to miał etap, nie dość, że wygrał, to odebrał prowadzenie i różową koszulkę Rigoberto Uranowi, a także białą dla najlepszego młodzieżowca Rafałowi Majce. Pytanie, w jakiej koszulce pojedzie w takim razie dziś, skoro ma i różową, i białą. A są takie połóweczki, że tutaj z tej strony troszkę białe? Połóweczki nie ma, proszę pana. No dobrze. Pojedzie w różowej oczywiście, bo ta jest ważniejsza. I na koniec jeszcze chciałem powiedzieć, że w sporcie za godzinę będzie więcej o French Open. Urszula Radwańska poddała mecz z powodu kontuzji i w Paryżu już nie zagra. Nad północną połowę kraju napłynie chłodne i suche powietrze z północnego wschodu, a południowa część Polski pozostanie w ciepłej i wilgotnej masie powietrza. Ranek na południu mglisty. Jest. A w ciągu dnia na północy kraju pogodniej bez opadów, w pozostałych regionach będzie pochmurno i deszczowo. W centrum, a także w południowej połowie kraju możliwe burze, najmocniej popada na południowym zachodzie. Ciśnienie rośnie, temperatura rozpięta. Od 15 stopni w Trójmieście, 16 w Białymstoku i Olsztynie, 17 w Szczecinie i Gorzowie, 18 w Toruniu i Grudziądzu, 19 w Siedlcach i Łomży, 20 w Łodzi i Radomiu, 21 w Warszawie i Opolu, 22 w Częstochowie i Chełmie, 23 w Katowicach i Tarnowie, do 24 w Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 7, 2:02 i 7 trójek. Szkolenia z języka polskiego dla urzędników. Unijne słowa, których nadużywają nasi urzędnicy, zabrakło mi podstawowego, które często jest słyszane, a mianowicie mapa drogowa. A to nie to samo co destynacja? No może i nie, rzeczywiście, ale taka mapa drogowa składania zeznania podatkowego. To jak to pięknie brzmi! A jak mądrze. The Afghan Weeks to nasza piosenka dnia. W naszej piosence dnia 13 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. W dzień 50 km na godzinę, a od 23 do 5 rano 60 km na godzinę. Obecnie ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym są uzależnione od pory dnia, ale ma się to zmienić. Trwają prace nad zrównaniem tego limitu, tak by cały czas w terenie zabudowanym obowiązywało ograniczenie do 50 km na godzinę. Dlaczego tak? Bo o 10 km na godzinę szybciej to także dużo więcej niebezpiecznych sytuacji, mówi Maciej Mosiej, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Fakty są takie, że ryzyko wystąpienia wypadku w nocy jest około 60% większe niż w ciągu dnia, a w przypadku pieszych na drogach zamiejskich nawet 8 razy większe niż w ciągu dnia. Co pan na to? Myślę, że jest to głupi pomysł. To jest troszkę za wolno w nocy, chociaż zależy w jakich terenach. Sądzę, że nawet można by podnieść tę granicę. Nawet szybciej może być. 70 na godzinę. Moim zdaniem jest to dobry pomysł. Młodszy inspektor Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. Dlatego, że jesteśmy jedynym państwem w Europie, gdzie ograniczenie prędkości w obszarze zabudowanym składa się z dwóch prędkości w cudzysłowie. Powinniśmy brać przykład z najlepszych, bo był to swoistego rodzaju kompromis pomiędzy płynnością potoku pojazdów a bezpieczeństwem pieszego. Ja jestem za tym, żeby jechać zgodnie z rozsądkiem, a nie zgodnie z tym, co sobie tu zaproponowała policja, że w tym miejscu postawimy do 50 i będziemy karać. Jeżeli warunki pozwalają, trasa pozwala, można przekroczyć tu prędkość o 10, o 20. Tych kierowców, którzy przekraczają stosunkowo niewiele, o 10, 20, 30 km na godzinę dozwoloną prędkość, w stosunku do kierowców, którzy przekraczają rażąco o 50, o 60 km na godzinę, jest dużo więcej. W związku z czym to ryzyko spowodowane przez rzesze kierowców przekraczających o niewiele jest dużo większe, aniżeli to ryzyko, które powoduje niewielu kierowców, ale przekraczających w istotny sposób prędkość. Więc summa summarum, powinniśmy raczej myśleć o tym, jak spowodować, żeby te większe rzesze jeździły wolniej, bo wtedy wpływ na liczbę zabitych na drogach będzie dużo większy. Myślę, że leży tutaj problem w czym innym. Romuald Hałas, prezes Automobil Klubu Polski. Ja ostatnio dużo jeździłem po terenach Francji, zrobiłem ponad 6 tysięcy kilometrów i powiem tak. Na 100 przypadków w 90 miejscowościach jest pod tablicą limit 70. Ale jeżeli jest strefa, na przykład szkoła, niebezpieczne przejście, jakiś duży gastronomiczny lokal, jest strefa, czyli zonę 30. I ta strefa ciągnie się odpowiednią ilość metrów, tyle ile potrzeba, czyli to jest 100 metrów, 200, 300, 400, a nie tak jak u nas. Ludzie po prostu tracą wielokrotnie zaufanie do oznakowań naszych, no bo nie można porównywać strefy takiej, gdzie jest 5 domów na krzyż, a na przykład Stare Miasto w Warszawie, gdzie tam obowiązuje 50 i tu 50. Bądźmy szczerzy, czy ktoś w ogóle jeździ te 50 na godzinę po Warszawie, patrząc na ulicę? Jak jeżdżę 50 na godzinę, no to mam wrażenie, że wszystkim to bardzo przeszkadza. Ja nie wrzucałbym tego tylko o to, że kierowcy łamią przepisy, ale również z drugiej strony, co my zrobiliśmy, żeby podnieść to bezpieczeństwo poprzez infrastrukturę odpowiedniego znakowania tych dróg. Przypominam, że jest artykuł 20 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który daje możliwość zarządcy drogi do podwyższenia danej prędkości na danym odcinku drogi za pomocą znaku drogowego. Podjęliśmy się tego jako Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, żeby na przełomie tego i przyszłego roku przygotować pewien zestaw bardzo jasnych wytycznych, w jaki sposób strefować prędkość i za tymi wytycznymi, w jaki sposób znakować drogi, musi pójść też szereg takich głębokich szkoleń tych zarządców dróg w całej Polsce. Trzeba dodać, że projekt zmian w przepisach, który obniży dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym podczas jazdy nocą, jest na razie na etapie uzgodnień i konsultacji, kiedy ujrzy światło dzienne, no bo nie nocne, na razie nie wiadomo. Tematem zainteresował się Kuba Witkowski. Pochylony, nogę stracił przy maszynie, odznaczenie go nie minie. maszynie, odznaczenie go nie minie. Odznaczenie go nie minie, odznaczenie go nie minie. Zakopane, Zakopane, słońce, góry i górale. Zakopane, Zakopane, całe życie przy warsztacie, nie jeździła na wakacje. Nie jeździła na wakacje, nie jeździła na wakacje. Palazji. Ewaluacja. Drodzy urzędnicy wysłani na kurs języka polskiego, nie zapomnijcie po kursie zrobić ewaluacji, nawołuje słuchacz. Bardzo ładnie brzmi. 20 minut po siódmej. Maja Borkowska. W Dzienniku Gazecie Prawnej artykuł: Unia zmniejsza tolerancję. Unia Europejska zmienia stosunki międzyludzkie, wynika z badania CBOS. I to nie na korzyść. Coraz więcej Polaków uważa, że integracja ze wspólnotą miała na nich negatywny wpływ. Co czwarty badany sądzi, że staliśmy się dla siebie mniej życzliwi. Co piąty myśli, że Unia źle wpłynęła na naszą tolerancję wobec innych. 1 na 10, że ograniczyła swobodę obyczajów. Ponad 4-krotnie przybyło zaś tych, którzy są przekonani, że Unia negatywnie wpłynęła na naszą oszczędność i gospodarność. I o tym w Dzienniku Gazecie Prawnej, w Gazecie Wyborczej, w cyklu Witamy w Polsce, reportaż Otwarcie zawodu i szafek. W lubelskiej siłowni, do której chodzą prawnicy, lekarze i biznesmeni, ginęły pieniądze z zamkniętych boksów. Okazało się, że złodziejski patent obmyślił adwokat. Tu nie przychodzą karki ani zwykli pakerzy. Wpadają natomiast mecenasi, bo Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie wykupiła swoim członkom abonament. Wystarczy, że zgłoszą się w recepcji, podadzą nazwisko, podpiszą na liście i mogą zasuwać na bieżnię lub wyciskać na ławeczce. Nie ma dzikich tłumów jak w sieciówkach ulokowanych w galeriach handlowych, więc klienci się znają. Większość albo jest po imieniu, albo przynajmniej kojarzy się z widzenia. Familiarna atmosfera, siłownie polecają jedni drugim. Tak to sobie zresztą zaplanował właściciel, który chce zbudować markę miejsca dla finansowych elit. Dlatego też właściciel nieźle się wkurzył, gdy usłyszał o pierwszej kradzieży 22 kwietnia tego roku. Klientowi zginęło 500 zł. Portfel razem z rzeczami był zamknięty w szafce, a klucz do niej u niego w kieszeni. Ki diabeł. 25 kwietnia była druga kradzież. Przepadło 200 zł. Właściciel założył kamerę skierowaną wprost na szafki, ale tak, by nikt jej nie mógł zauważyć. Wysoki blondyn przychodził 29 i 30 kwietnia oraz przez cały majowy weekend. I każdego dnia właściciel oglądał nagrania, na których wpadał do szatni, otwierał szafki kolegów, przetrząsał ich rzeczy i odchodził. Nie było jednak wyraźnie widać, czy coś ze sobą zabiera, a nikt się nie skarżył na kradzieże. Właściciel siłowni zorganizował więc małą prowokację. Recepcjonistka dała blondynowi klucz do szafki numer 30. Tymczasem w szafkach obok właściciel podrzucił zegarki, telefony komórkowe i pieniądze. Usiadł przed monitorem i czekał. Blondyn, tak jak wcześniej, opuścił salę treningową i wszedł do szatni. Nie otworzył swojej szafki, tylko pierwszą obok. Z pliku 450 zł wyjął 100-złotowy banknot, pocałował na szczęście i schował między swoje rzeczy. Właściciel zadzwonił po policję. Gdy blondyn opuszczał siłownię, przed wyjściem drogę zastąpili mu policjanci. Musiał zwrócić 100 zł i 9 kluczy do szafek. Jak się okazało, nawet ich nie dorabiał. Właściciel siłowni wyjaśnił kryminalnym, że klienci często zapominają je zwrócić albo gubią, dlatego w siłowni jest po kilka dodatkowych kompletów. A blondyn często zgłaszał zguby. Gdy funkcjonariusze zrobili mały eksperyment, okazało się w dodatku, że niektóre z kluczy pasowały nawet do 4-5 szafek. Otwarcie zawodu i szafek, ten artykuł w cyklu Witamy w Polsce w Gazecie Wyborczej. Jeszcze Rzeczpospolita. Młodzi kontra uczelnie. Studenci chcą pisemnych gwarancji dotyczących programu studiów. Dzisiaj startuje akcja sprzeciwu młodych, którzy żądają lepszego traktowania przez uczelnie, ustaliła Rzeczpospolita. Pod patronatem Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej uruchomiony zostanie m.in. portal lepszestudia.pl, gdzie młodzi będą zbierać głosy poparcia dla ich postulatów. Główny dotyczy umów student-uczelnia. Parlament zabiega o wpisanie do ustawy obowiązku zawierania w tych umowach punktów dotyczących programu studiów oraz efektów kształcenia. Ma to zobowiązywać szkoły wyższe do realizacji określonego programu i dawać prawo do zdobywania konkretnych efektów kształcenia. Dlaczego zależy na tym studentom? Uczelnie zweryfikowałyby realność programów i zakładane efekty nauki, przedstawiając realną ofertę, a nie wyimaginowany obraz absolwenta, wyjaśnia Piotr Miller, przewodniczący Parlamentu Studentów. Młodzi kontra uczelnie, ten artykuł Rzeczpospolitej. To Maja Borkowska i prasa, jeśli chodzi o te kluczyki i skrzynki i szafeczki, to słuchacze podpowiadają, że też tak często jest i w przypadku skrzynek pocztowych w tak. Blokach. No, wiele kluczyków pasuje do jeszcze większej liczby skrzynek. No różnie to bywa. 227 trójek jeszcze w nawiązaniu do poprzedniego przeglądu. W przeglądzie prasy była mowa o posiadaniu konsjerża swojego prywatnego, czyli osoby, która załatwia wiele skomplikowanych rzeczy. No więc ja się chciałem zapytać, czy może ktoś ze słuchaczy trójki już ma takiego konsjerża i czy jest w stanie taki konsjerż się zawsze dodzwonić do pana Kuby za, a nawet przeciw, czy do muzycznej poczty UKF i zamówić utwór? Bo jeżeli tak, no to ja chyba sobie też bym takiego konsjerża załatwił. Jeśli chodzi o muzyczną pocztę UKF, to pewności tutaj nie mam, ale jeśli chodzi o pana Kubę i za, a nawet przeciw, to mam wrażenie, że kilku słuchaczy takiego konsjerża ma i oni zawsze są w stanie się dodzwonić. Zresztą sprawdzimy dziś po południu. Zapraszamy państwa serdecznie do dzwonienia i do słuchania oczywiście. 25 minut po siódmej. We'll be right back. był Sting jeszcze w sprawie ograniczenia prędkości. Jeżeli chodzi o tych doradców naszych, którzy nam cały czas doradzają, czy pan Konkolewski, czy na przykład też pani Beata Bublewicz, cały czas mówią o tym, że równajmy do najlepszych, tylko równajmy może najpierw z drogami, a później z ustawieniem znaków. Co się dzieje w Polsce z ustawianiem znaków, to już każdy wie. Oprócz tego, na jaką porę roku w Polsce ustawiamy znaki? Gdzie znak przed pierwszym zakrętem ustawiony na przykład na prędkość 40, latem możemy przejechać spokojnie z prędkością 80 na godzinę. Ja rozumiem, że te znaki w Polsce ustawiane są na porę zimową. 2 i 7 trójek. Jest 7:30. Skrót wiadomości, Benjamin Filip. A na początek bilans nawałnic na południu i zachodzie kraju. Prawie 1000 interwencji straży pożarnej i jedna ofiara śmiertelna. Na Dolnym Śląsku zginął 21-latek, dwukrotnie rażony piorunem. W tym rejonie straż pożarna miała najwięcej pracy. Najwięcej interwencji odnotowano na terenie województwa dolnośląskiego, małopolskiego i opolskiego. Mówi rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Dziś znów padać ma niemal w całej Polsce. Na południowym zachodzie synoptycy zapowiadają burzę z gradem. Kto zastąpi w rządzie Bogdana Zdrojewskiego i Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, którzy wybierają się do Brukseli? Na te informacje musimy jeszcze poczekać. Premier zapowiada, że najpierw spotka się z ministrem kultury i pełnomocniczką rządu do spraw równego traktowania, a dopiero potem poznamy nazwiska ich następców. Dopiero po tych rozmowach będę gotowy do publicznego sformułowania nowych propozycji. Na razie żadnych z tych spekulacji, które pojawiają się w mediach, nie potwierdzam. A nieoficjalnie mówi się, że Bogdana Zdrojewskiego mogłaby zastąpić Małgorzata Kidawa-Błońska. Amerykańscy obywatele powinni niezwłocznie opuścić Libię, zaleca Departament Stanu USA. Władze Stanów Zjednoczonych ograniczają również swój personel w ambasadzie w Trypolisie. Powód? Niestabilna i nieprzewidywalna sytuacja w Libii. Gaz łzawiący na ulicach brazylijskiej stolicy. W ten sposób policja rozpędziła tam demonstrację przeciwników piłkarskich mistrzostw świata. Stojący naprzeciw tłumu oddział policji został obrzucony kamieniami. Protestujący przeciwko mundialowi Brazylijczycy nie chcą pucharu świata, ale pieniędzy na edukację i zdrowie. To tyle w skrócie. W serwisie o 8:00 ustalenia naukowców, którzy przebadali mieszkańców Sardynii i stwierdzili, że życie na tej wyspie chroni przed depresją i gwarantuje szczęście. Wiadomości ekonomiczne. Takie rzeczy, proszę pana. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Dwie firmy wnioskują o wyższe ceny prądu. Do Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęły wnioski od Enei oraz Energii o to, by zmienić obowiązujące cenniki energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Firmy skarżą się, że muszą płacić więcej za obowiązkowe jednoczesne wytwarzanie prądu i ciepła i że dlatego ceny powinny wzrosnąć. Nie mówią jednak o ile. URE też nie komentuje złożonych wniosków, dopiero je analizuje, ale ostatnio kierujący urzędem Maciej Bando stwierdził, że nie widzi podstaw do zmiany cen prądu w tym roku. Coroczna bitwa o płacę minimalną rozpoczęta na dobre. Związkowcy chcą, aby w przyszłym roku sięgnęła niemal 1800 zł. Tymczasem wstępna propozycja Ministerstwa Pracy to 1731 zł. Związki zawodowe domagają się więc ponad dwukrotnie wyższej podwyżki płacy minimalnej od tej, którą wyliczył rząd. W tym roku płaca wynosi 1680 zł. Litwa chce uniezależnić się od Gazpromu. Norweski koncern paliwowy Statoil może wkrótce rozpocząć dostawy gazu do terminalu w Kłajpedzie w ilości ponad 0,5 miliarda m3 rocznie. Taką informację podał portal Natural Gas Europe. Norwesko-litewski kontrakt ma obowiązywać przez 5 lat. Rozmowy na jego temat mają zakończyć się zaś w przyszłym miesiącu. Dostawy pojawić się mają po uruchomieniu gazoportu na Litwie, a to ma nastąpić w grudniu tego roku. Są chętni na upadłą sieć Avans. Syndyk spółki Domex, która zarządza siecią sklepów z artykułami RTV AGD, poinformował, że zgłosiło się do niego kilku inwestorów, w tym 3 potwierdzonych. Są to dystrybutorzy sprzętu komputerowego Action oraz wrocławski AB, a także sieć marketów Media Expert. Niektórzy inwestorzy wyrazili zainteresowanie całością, niektórzy tylko najbardziej rentownymi sklepami, inni zaś zapasami magazynowymi. Sieć Avans ma w Polsce ponad 250 sklepów, ma też 380 milionów złotych długów. Wall Street śrubuje giełdowy rekord 1911. No, prawie 1912 punktów. To historyczny rekord indeksu S&P 500. Inwestorzy wierzą więc w amerykańskie firmy. Podobnie jest w Azji. Nikkei zyskuje w tej chwili 0,31%, Hang Seng 0,98%, a Shanghai Composite 0,29%. No i jeszcze złoty. Ten mocniejszy, euro po 4,15, dolar 3,05 zł, funt 5,12, a frank szwajcarski po 3,40. Więcej informacji ekonomicznych na stronie Gospodarka Polskie Radio. Polskieradio.pl. O tak.

Zapraszamy serdecznie na jutro. Za 19 minut 8. Zapraszamy do Trójki. I łączymy się z naszym moskiewskim korespondentem Maciejem Jastrzębskim, który ostatnie kilka dni spędził na Krymie. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, witam państwa. Byłeś między innymi w Sewastopolu i w Symferopolu, rozmawiałeś z mieszkańcami Krymu. Jak im się żyje teraz, ponad 2 miesiące już po przyłączeniu do Rosji? No moje pierwsze wrażenie to jest takie, że na Krymie panuje, obojętnie w którym mieście byśmy nie byli, ja byłem w 4, oprócz tych 2, które wymieniłeś, jeszcze w Bałakławie i w Bakczysaraju, atmosfera jest taka dość duszna. Ja sobie ją na własny użytek nazywam taka porewolucyjna, więc ci, którzy opowiedzieli się za przyłączeniem do Rosji, oni chodzą z wstążeczkami w barwach narodowych Rosji, tych trzykolorowych, albo z wstążeczkami georgijewskimi, pomarańczowo-czarnymi, na znak takiego zjednoczenia z Federacją Rosyjską. Natomiast ci, którzy byli przeciwni, oni raczej się nie wypowiadają, są cisi, spokojni i pewnie boją się na ulicach mówić o swoich prawdziwych przekonaniach co do tego, że woleliby jednak być z Ukrainą, a nie z Rosją, w obawie przed jakimiś represjami, chociażby ze strony tych, z którymi rozmawiają. Natomiast jeżeli spojrzymy na półki sklepowe, to w sklepach osiedlowych niewiele towarów. Towary zaczynają drożeć, tak przynajmniej twierdzą i ekspedienci, i klienci tychże sklepów. Natomiast w centrum miast wciąż jeszcze w sklepach dostępne są wszystkie towary i ceny w porównaniu z cenami moskiewskimi znacznie niższe. Ale o tym, jak żyje się mieszkańcom Krymu, niech opowiedzą oni sami. Posłuchajmy. To problemy z wodą, to problemy z towarami. To przede wszystkim problemy z dostawami wody, zaopatrzenie w podstawowe produkty i niestety brak pracy. Wielu moich znajomych, którzy 16 marca wzięli udział w referendum aneksyjnym, opowiadając się za przyłączeniem do Rosji, dziś nie ma pracy, nie ma środków na utrzymanie swoich rodzin. Już wtedy część z nas zdawała sobie sprawę, że Rosja będzie musiała bardzo drogo zapłacić za aneksję Krymu. Tu trzeba wciąż wkładać pieniądze, bo to zawsze był region dotowany. Zapłacić za Krym. Потому что сюда необходимо вливать деньги. Это был дотационный регион. To jednak nie jedyne problemy mieszkańców Krymu. Część mieszkańców Sewastopola już skarży się na gwałtowny wzrost cen i wykup nieruchomości na Krymie przez bogatych Rosjan. Вот что они цены резко. Ceny gwałtownie poszły w górę, bo rzucili się na nieruchomości jak stado wron. Mamy tego dość. Надоели просто реально. Jeśli jednak zapytać mieszkańców Półwyspu, czy dziś opowiadają się za Ukrainą, czy za Rosją, to wciąż jeszcze wariant rosyjski ma spore poparcie. Przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo, którego nie spodziewają się na razie ze strony Kijowa. Wcześniej na Ukrainie nie było źle, ale po tym faszystowskim przewrocie straciliśmy wiarę w przyszłość. Ja Ukrainka po nacjonalności. Jestem Ukrainką. Mój syn uczy się w Kijowie, nie chce zmieniać uczelni. Coraz trudniej znaleźć z nim wspólny język, bo inaczej już patrzymy na te wszystkie wydarzenia, on i ja. Oni nie są tylko naszymi sąsiadami, to nasi krewni, bliska rodzina. Tam teraz przyszli banderowcy, ale naziści przychodzą i odchodzą, więc i ci banderowcy odejdą, a my będziemy z resztą Ukraińców dalej się przyjaźnić i kochać. Ale ich znowu zapędzą do tych schronów i znowu będzie gut. Narim Dżalal z Medżlisu Parlamentu Tatarów Krymskich przekonuje, że Krym jest taką tykającą bombą społeczną. Krym rzeczywiście, jeśli będzie przedłużać się taka niepewna sytuacja społeczno-gospodarcza, jest taką bombą z opóźnionym zapłonem. Ludzie nie wytrzymają i zaczną wychodzić na ulicę, pytając, gdzie jest ten obiecany raj. Gdzie te blaga, raj i tak dalej, i tak dalej. Maćku, mówiłeś o tych osobach, które chodzą dumnie, z wpiętymi wstążeczkami, o tych, które chodzą cicho i nie pokazują się. I tak się zastanawiam, czy nie jest tak, że po tym, co się stało, sąsiad sąsiadowi nie podaje ręki w tej chwili. Taka sytuacja może dotyczyć zderzenia jakby kulturowo-narodowościowego, bowiem w dziwnej sytuacji znaleźli się chociażby krymscy Tatarzy, którzy opowiadają się do tej pory za współpracą z Ukrainą, za tym, żeby Krym znajdował się w granicach Ukrainy. Pewnie nie wszyscy, ale znaczna część Tatarów i oni mówią o tym wprost i już ci mieszkańcy chociażby Symferopola czy Sewastopola, którzy mieszkają tam od czasów Związku Radzieckiego albo pamiętają czasy Związku Radzieckiego, urodzili się na Krymie i czują się i czuli cały czas związani z Federacją Rosyjską poprzez właśnie te związki historyczne ze Związkiem Radzieckim, twierdzą, że Tatarzy podnoszą za bardzo głowę, że Tatarzy nie są u siebie, że Tatarzy powinni przysłuchiwać się opinii większości mieszkańców Krymu, którzy tutaj mają coś do powiedzenia. Słyszałem w parku rozmowę dwóch dziewczyn, takich może 15-16 lat, której początek zwrócił moją uwagę, bo to dwie młode osoby, wydarzenie sprzed dwóch tygodni, a w ich ustach takie sformułowanie: pamiętasz, jak byliśmy na Ukrainie, to rzeczywiście mogliśmy chodzić nocami na dyskotekę, a teraz to jest trochę strach. A więc no, tego typu rozmowy pojawiają się, natomiast wzajemnej wrogości, przynajmniej na ulicy, tak jak ja, obcokrajowiec, który pojawia się tam na chwilę, nie zaobserwowałem. Jest jeszcze jedna ważna kwestia. Krym, czyli no, miejsce bardzo turystyczne. Sezon właściwie już się zaczął. To widać ten sezon? Przyjechali turyści? Nie, nie widać tego sezonu. To jest tak, jak we wszystkich kurortach znanych na świecie. No nie wiem, jeżeli pojedziemy zimą, latem, wiosną i jesienią do Ciechocinka czy do Zakopanego, też są ludzie, ale to nie są tłumy. Najwięcej wycieczek jest szkolnych z Rosji, dlatego że w większości szkół rosyjskich trwają egzaminy, więc te dzieci, które nie przystąpiły do egzaminów, mają kilka dni wolnego i wcześniej pamiętam pełne pociągi takich szkolnych wycieczek jadących do Warszawy, do Krakowa czy do Pragi, a dzisiaj takie wycieczki być może z obowiązku nauczyciele zabierają na Krym. A więc takich grup wycieczkowych, młodzieżowych, dziecięcych z Rosji spotkałem tam wiele, natomiast turystów, nie wiem, mówiących w języku niemieckim, francuskim, włoskim czy polskim raczej nie zaobserwowałem. Przyjeżdżają i zresztą ze mną w hotelu w Symferopolu mieszkali także biznesmeni, ale to biznesmeni z Turcji, z Iranu, a więc z tych krajów, które no, troszeczkę neutralną jakby pozycję zajmują wobec tego, co się stało, albo w przypadku Iranu współpracują z Rosją i dlatego być może tam pojawili się, by spróbować zapoznać się z sytuacją i rozpoczynać jakieś interesy za namową Federacji Rosyjskiej. Ale mówiło się o tym, że w Rosji pojawiły się takie głosy namawiające między innymi pracowników sfery budżetowej do spędzania wakacji na Krymie. To gdzieś się tam jeszcze pojawia? Tak, to taki patriotyczny nawet obowiązek mogłoby się wydawać w rozumieniu tym społecznym. No, przyjęliśmy Krym do Federacji Rosyjskiej. Wiemy, że mieszkańcy Krymu żyją z turystyki, więc jedźmy w tym roku im pomóżmy, bo pewnie reszta świata, nasi sąsiedzi, a Ukraińcy już na pewno na Krym się nie wybiorą, więc dlaczego mieliby ci, którzy teraz są razem z nami, ucierpieć z tego powodu? I na to przede wszystkim liczą właściciele pensjonatów, restauracyjek, maleńkich hotelików, ci, którzy wypożyczają jachty, łódki. No, w Bałakławie rozmawiałem z człowiekiem, który ma 3 jachty, takie dość spore do wynajmowania turystom i mówił, że no, jest bardzo źle w tej chwili. Namawiał nawet mnie i kilka osób, które stały tam obok, to byli Rosjanie. Słuchajcie, ja wam zorganizuję za połowę ceny wycieczkę, ale ja mówię, nie mamy czasu. No to może chociaż na pół godziny, ale tu się przepłyniemy, no, żeby te jachty nie stały tak niewykorzystane w porcie, a więc no, pewnie będą narzekać w tym roku ci wszyscy, którzy żyją z usług turystycznych na Krymie. Dziękujemy. To Maciej Jastrzębski, nasz moskiewski korespondent, który ostatnie dni spędził na Krymie. To Trójka za 11:08. Teraz tygodniki, Maja Borkowska. W tygodniku powszechnym m.in. artykuł Świńska sprawa. Obok wielkiej wojny dyplomatycznej o przyszłość Ukrainy Polska stoczyła batalię mniejszą, za to już z nowym rządem w Kijowie. O mięso. O co chodzi? O to, że nasz sojusznik nie chce naszej wołowiny i wieprzowiny, czy o to, by odnieść sukces, którym można się pochwalić przed wyborcami? Głupia sprawa, można rzec, świńska, pisze autor tego artykułu. W tygodniku powszechnym także, czy lekarz może odmówić? Dyskusja o deklaracji wiary to część sporu cywilizacyjnego, który najmocniej widać w medycynie. Sygnatariusze deklaracji wiary przygotowanej przez zaprzyjaźnioną z Janem Pawłem II dr Wandę Półtawską i podpisywanej przez polskich lekarzy deklarują publicznie, że nie będą podejmować niektórych aktywności medycznych sprzecznych z ich sumieniem. Nie chcą zatem wykonywać aborcji, nie chcą kierować pacjentów na zabiegi in vitro, nie chcą proponować im środków antykoncepcyjnych, sprzeciwiają się eutanazji, a także wszystkim manipulacjom ideologicznym i medycznym związanym z identyfikacją płciową. O tym w artykule "Czy lekarz może odmówić" w Tygodniku Powszechnym i także w Tygodniku "Na Tytanie pada deszcz. Tylko w jednym miejscu poza ziemią można obecnie popływać żaglówką po jeziorze. Znajduje się ono ponad 1,2 mld kilometrów od nas. Badają je także polscy naukowcy. Skąd wiadomo, że na Tytanie są jeziora? Radarowe zdjęcia powierzchni pokazują kontrast między terenami pokrytymi skałami a płaskimi powierzchniami jezior." Ten artykuł w Tygodniku Powszechnym. Gazeta Polska, a w niej ostatni taki wynik PO. "Przy niskiej frekwencji i maksymalnej mobilizacji własnego elektoratu Donald Tusk odniósł prawdopodobnie ostatnie symboliczne zwycięstwo nad PiS. Jeśli w tych wyborach stać go tylko na remis, w następnych może czekać już klęska. Ten wynik wyborów pokazał dobitnie, że lider PO nie tylko ma z kim przegrać, że właśnie przegrywać zaczął", pisze autorka tego artykułu. W Gazecie Polskiej także "Powrót do Europy, powrót do Polski. Wiele wskazuje na to, że prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama podczas wizyty w Warszawie zaoferuje Polsce przyspieszenie budowy tarczy antyrakietowej, być może do końca swojej kadencji, czyli do 2016 roku. Takie lub podobne symboliczne przywrócenie amerykańskiej tarczy nad Polską oznaczać może powrót Ameryki do wcześniejszych koncepcji geopolitycznych, w których rozszerzenie NATO było spoiwem transatlantyckiego partnerstwa Stany Zjednoczone - Unia Europejska". O tym w Gazecie Polskiej i jeszcze Polityka, a w Polityce Korwiniada. Po 21 latach poza parlamentem i wielu wyborczych przegranych Janusz Korwin-Mikke powraca. Twierdzi, że w Strasburgu go popamiętają. Czy jego wyborcy wytrzymają tę demolkę? W Polityce także artykuł "Komu podpadł szeryf?". Wojciech Kwaśniak, wiceszef Komisji Nadzoru Finansowego, wróci do pracy najwcześniej za kilka tygodni. Przed ponad miesiącem został napadnięty i ciężko pobity. Ma w branży wielu wrogów, ale bankierzy nie załatwiają przecież porachunków kijami bejsbolowymi. Policja szuka sprawców. I jeszcze z polityki "Stawka większa niż życie. W aptekach coraz trudniej dostać leki ratujące życie. Zamiast trafiać do polskich pacjentów, wyjeżdżają znów za granicę. U nas nie opłaci się ich sprzedawać. Są za tanie. Proceder doczekał się już nawet oficjalnej nazwy. Główny inspektorat farmaceutyczny określa go jako odwrócony łańcuch dystrybucji. Ta dystrybucja wygląda tak. Medykamenty przyjeżdżają z zagranicy do polskiego dystrybutora. Stamtąd kierowane są do aptek, czyli prawie do pacjentów. Prawie, bo nagle znikają im przed nosa. Niektóre apteki, zamiast wystawić je na półki, odsprzedają hurtem komuś, kto je zawiezie do innego unijnego kraju, bo tam są wyższe stawki. Stawka większa niż życie, ten artykuł w Polityce. To były tygodniki, które przeglądała Maja Borkowska. Teraz łączymy się z Berlinem. Wojciech Szymański. Dzień dobry. Dzień dobry. I prasa niemiecka. Dzień dobry. Zacznijmy od dziennika Süddeutsche Zeitung, który donosi na pierwszej stronie o powyborczych podchodach, jakie trwają w Brukseli. Rosną szanse Junckera. To tytuł z pierwszej strony tej gazety. Jak czytamy, przywódcy frakcji w Parlamencie Europejskim bardzo szybko i zadziwiająco jednomyślnie powierzyli Jean-Claude Junckerowi zadanie szukania większości, która wybrałaby go na stanowisko szefa nowej Komisji Europejskiej. Tym samym Juncker znacząco się do tego zbliżył. Otwarta pozostaje jednak sprawa, czy były szef Eurogrupy znajdzie wystarczające poparcie wśród przywódców 28 państw członkowskich. Jak czytamy, na pewno nie obędzie się bez sporów. Ale to historyczny moment, bo mimo całej krytyki jeszcze nigdy proces podejmowania decyzji personalnych w instytucjach unijnych nie był tak demokratyczny i zrozumiały jak tym razem. Inny temat z pierwszej strony Süddeutsche Zeitung. Niemiecka prokuratura generalna nie rozpocznie śledztwa w sprawie afery podsłuchowej, której ofiarą padła m.in. kanclerz Angela Merkel. Chodzi o podsłuchiwanie telefonu komórkowego niemieckiej kanclerz przez amerykańskie służby specjalne, a także szpiegowanie innych obywateli Niemiec przez Amerykanów. Jak czytamy, po wielu miesiącach postępowania sprawdzającego prokurator generalny zdecydował w końcu, że śledztwa nie będzie. Prokuratura tłumaczy, że takie postępowanie miałoby czysto symboliczny charakter, nie ma możliwości wyciągnięcia konkretnych dowodów od amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. Także niemieckie służby specjalne odmawiają ujawnienia swoich informacji na ten temat. Komentator Süddeutsche Zeitung ostro krytykuje prokuraturę za tę decyzję. Normalne śledztwo byłoby mocnym, prawnie stabilizującym sygnałem, nawet gdyby zakończyło się niepowodzeniem. Decyzja prokuratury może być egzystencjalnie groźna dla państwa prawa, czytamy w komentarzu. Dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze, z kolei o coraz bardziej krwawych starciach w Doniecku na Ukrainie. Jak czytamy, ukraińskie władze, prowadząc operację antyterrorystyczną przeciwko separatystom, podejmują duże ryzyko. Mieszkańcy tamtego regionu już są bowiem niechętnie nastawieni do władz w Kijowie. Jeśli w trakcie operacji zginie wiele ludzi, władze być może odniosą sukces militarny, ale przegra ją władze o serca mieszkańców Donbasu, co spowoduje, że ten przemysłowy region na długi czas stanie się ogniskiem niepokojów. Ale z drugiej strony bezczynność byłaby tak samo ryzykowna, bo im dłużej grasują tam uzbrojone bandy, tym trudniej będzie w przyszłości zaprowadzić tam coś na kształt porządku. Dziennik Bild a propos Ukrainy publikuje z kolei wywiad z nowo wybranym prezydentem Petro Poroszenką, który mówi, że operacja antyterrorystyczna na wschodzie w końcu rozpoczęła się na dobre. Nie pozwolimy, żeby terroryści porywali ludzi, strzelali i zajmowali budynki, mówi Poroszenko. Dodaje, że definitywnie chce spotkać się z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem. Jak mówi, nie ma wątpliwości, że rosyjski prezydent jest w stanie poprzez swoje wpływy doprowadzić do zakończenia walk na wschodzie Ukrainy. O tym dziś między innymi w dzienniku Bild. Dziękujemy. To prasa niemiecka z Berlina. Wojciech Szymański o sytuacji na Ukrainie. Mówić będziemy także w serwisie Trójki za 4 minuty. We'll be right back.